राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 52 अनुसार 6 फरवरी 1996 को लगभग प्रातः 9 बजे महिला मंडल स्कूल बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चे परब्रह्म परमात्मा को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहने के लिए चेष्टा कर रहा हूँ। जैसे आज आए वैसे ही यथोचित कहने की चेष्टा है। मेरी बातों में जो अच्छी बातें मालूम है वेदों की शास्त्रों की पुराणों की स्मृतियों की संत महात्माओं की बातें हैं त्रुटियां वे वो नहीं है। व्यक्ति की त्रुटियां होती है महापुरुषों की नहीं। सबसे पहले परमात्मा का भजन करना खास है। ये मनुष्य शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य शरीर की शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। वे भाई हो चाहे बहन हो कोई शरीर क्यों न हो इसकी बड़ी भारी महिमा है। किस बात को लेकर कि ये भगवान को प्राप्त कर सकता है ऐसी योग्यता है और ऐसा अधिकार मिला है इसलिए इसकी महिमा है। इसलिए शरीर की महिमा नहीं है वो महिमा इसके विवेक की है। शरीर को तो कहा है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर को अधम कहा है। पांच भौतिक तत्व है सब शरीर से ही बने हुए हैं। तो इसमें महिमा है वो महिमा वास्तव में इस उतले की नहीं है इसमें वास्तव महिमा है विवेक की। विवेक कहते हैं सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य इनका ठीक ठीक ज्ञान हो जाए उसको विवेक कहते हैं अलग अलग। और विवेक का मतलब है कि सार ग्रहण का असर का त्याग कर देना कर्तव्य का पालन करना अकर्तव्य का त्याग कर देना ये विवेक का फल होता है। वो विवेक मनुष्य में प्रधान रीति से है और उस विवेक की ही महिमा है। तो भाई बहनों से और बच्चियों से कहना है कि अपना खूब विचार वाले काम करें। बालिकाओं का ये बड़ा सुंदर शरीर है बड़ा अच्छा है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। बाल्यावस्था से ही अगर भगवान में लग जाए उसकी भक्ति बड़ी श्रेष्ठ होती है। बच्चावस्था में संसार भीतर प्रवेश कम हुआ है बड़ी अवस्था में संसार ज्यादा प्रविष्ट हो गया तो उसको ज्यादा निकालना पड़ेगा। और बच्चावस्था में संसार कम प्रविष्ट हुआ है वो कहते कम जानकारी है तो संसार की जानकारी अधिक ही खतरनाक होती है। पारमार्थिक जानकारी महान आनंद देने वाली होती है। तो पारमार्थिक बातें तो बहुत दुर्लभ मिलती है और सांसारिक राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वंद पाखंड दम्भ इनकी बातें बहुत मिलती है। वो तो एक गीत में प्रविष्ट हो जाने से जीवन इसी की तरफ चले जाता है। तो बच्चियों के लिए अभी से ही भगवान में लग जाए, ये खास बात है। घर में जब नींद से उठे तो भगवान को याद कर लें, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस श्लोक को याद कर लेंगे तो स्तुति में आता ही होगा, याद ही होगा। त्वमेव माता च पिता, हे नाथ आप ही तो माँ है, आप ही पिता है। पहले माँ का स्मरण होता है कि माँ की कृपा से हम लोगों का पालन हुआ है, इस वास्ते माँ का दर्जा ऊंचा है। त्वमेव माँ तो भगवान को, तो आप महाराज हमारी माँ हो, पिता भी आप हो, त्वमेव बंधु सखा बंधु भाई बंधु भी आप हो, सखा मित्र भी आप हो, आप विद्या हो, आप धन संपत्ति हो, और तो क्या कहे, सर्व सब कुछ आप ही हो हे नाथ। ऐसे भगवान को याद कर भगवान के शरण में प्रणाम करना, ये बच्चों से कहना है, भाई बहनों से भी कहना है कि सुबह उठते ही भगवान को याद करे। कभी किसी को दिन में दुख मिलता है, भोजन नहीं मिलता, तो कहते न जाने आज किसका मुख देखा, बड़ी आफत आई, तो पहले भगवान को याद करे। उससे अच्छा कोई संसार में हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं, और उससे अधिक हो सकता नहीं। न तत्समोस्तभ्यधिक कुतोन्यो लोकत्रयेप्य प्रतिव प्रभाव। तो भगवान को याद करना, उनको नमस्कार करना। इसके बाद अपने माता पिता बड़े भाई भौजाई बड़ी बहन उनको नमस्कार करना, घर में जितने बड़े हैं नित्य नमस्कार करना। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोप सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते विद्या आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील है मानो रोजाना बड़ों के चरणों में नमस्कार करता है, और वृद्ध पुरुष है उनकी सेवा करता है, उनकी आज्ञा पालन करता है, उनका काम धंधा कर देता है, उनकी प्रसन्नता लेता है, चार चीजें जिसकी बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, आयुर्विद्या और विद्या बढ़ती है। बच्चियों के विद्या की बड़ी रुचि होती है, हम पढ़ रहे तो बच्चियों बड़ों की सेवा करने से, उनकी आज्ञा पालन करने से, उनकी प्रसन्नता से उम्र बढ़ती है और विद्या बढ़ती है, और उम्र बढ़ती है आयुर्विद्या यशो बलम। संसार में यश होता है और शरीर में बल आता है, ये चार चीजें मुफ्त में मिलती। बड़ों के चरणों में नमस्कार करने मात्र से ये चीजें आती है, कितना शुभ काम और कितनी बड़ी बात मिलती है अपने को। तो सूर्य के चरणों में नमस्कार करना, इसके बाद सूर्य भगवान को नमस्कार है, गाय बच्चों को नमस्कार है, कोई ब्राह्मण साधु को नमस्कार है, जो बड़े पूजे वो नमस्कार है। और सबसे बढ़िया बात कि श्री राम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम जोर जो पाने। सियाराम सियाराम सियाराम सब सब परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे हाथ जोड़ करके सबको नमस्कार करना, ये रोजाना का नियम रहे तो बड़ी भारी उन्नति होती है। सुबह ऐसे संस्कार पढ़ने से दिन भर सुख से बीतता, सुबह करने से दिन भर बीतता है, छोटी अवस्था करने से उम्र स्थिति बीतती है, और विद्या पढ़ने से अगर विद्या भी आती है, तत्परता से विद्या अध्ययन करे, पाठशाला में जावे तो हमारे जो गुरुजन है जो पढ़ाने वाले हैं उनको नमस्कार करें, शरीर को देने वाले माँ बाप है, विद्या देने वाले विद्या गुरु है, तो उनको नमस्कार करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थमेव साधनम। विद्या लेने के लिए कैसे करना चाहिए, गुरु शुश्रूषा गुरु सेवा, गुरु सेवा से विद्या मिलती है एक बात। उस पुष्कले न धने नवा, बड़े अच्छे पुरुष है उनको धन से प्रसन्न किए जाए तो पैसों के द्वारा भी विद्या मिलती है, अथवा विद्या से विद्या अपने पास अच्छी विद्या है उनको हम वो विद्या दें उनसे हम लें, ऐसे विद्या मिलती है। ये तीन कारण है, गुरु सेवा से विद्या मिले और धन से विद्या मिले और विद्या से विद्या मिलती है। चतुर्थम नहीं साधन, दूसरा साधन नहीं है। तो बच्चियों से कहना है कि आप पास ना तो धन है ना कोई ऐसी बड़ी विद्या है कि जिससे भी उनको हमारी विद्या की गरज हो तो हम उनको विद्या दें, वो हमारे को विद्या दे। ऐसे हमारे पास कोई विद्या की है नहीं, तो गुरु सेवा है। गुरु सेवा जो हमारे को पढ़ाते उनकी सेवा करना, उनकी सेवा बड़ी से बड़ी सेवा बताऊं मैं आपको। पढ़ावे वे ऐसे पाठ याद हो जाए, कोई पूछे तो चट बता दे। आपकी पढ़ाई जितनी हुई है उनमें से कोई कहीं से पूछे तो एक चटा चटा बता दे तो गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। दूर बैठे हुए भी वे कहते हैं कि हमारी लज्जा रखी, हमारी शर्म रखी, हमारी बड़ी इज्जत कर दी बच्चियों ने जो शब्द बता दिया। तो इनसे हमारे को तो विद्या आती है, गुरु जन प्रसन्न होते हैं, माँ बाप प्रसन्न होते हैं और बच्चे की बात देख करके बड़े बूढ़े सब बड़े खुश होते हैं। बड़ा बालक होता है बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है और फिर मोले भी अच्छा, भाव भी अच्छे हो, सेवा भी अच्छी हो तो उनकी महिमा होती है और सबको आनंद मिलता है। तो बच्चे बिना दान पुण्य किए बिना कुछ खर्च किए आपको बड़े बड़ों की आशीर्वाद मिलेगी, बड़े प्रसन्न होंगे, दूसरे प्रसन्न होते हैं, उनसे पुण्य होता है। किसी को भोजन कराया जाए, प्यासे को जल पिलाया जाए, रोगी को दवाई दी जाए और लाड़े में छुट्टी दिन कपड़ा दिया जाए, तो इससे वे खुश होते हैं, तो खर्च करने से खुश होते हैं। और बच्चियों की बात ठीक अच्छी विद्या देख करके सब खुश हो जाते हैं, अब वो खर्च कुछ करना ही पड़ता नहीं और मुफ्त में खुश हो जाते हैं। तो ये बच्चियों बड़ा सुंदर अवसर है, वे खुश हो जाते हैं। आपको विद्या अच्छी याद होती है, आप बड़ी विदुषी बन जाओगी, आपकी विद्वत्ता होगी बढ़िया, आपकी चतुराई होगी, तो उससे आपकी महिमा होगी, आपका जीवन शुद्ध होगा और उस विद्या के द्वारा अगाड़ी परिवार को सबको सुख मिलेगा, सबका सबको शिक्षा मिलेगी। इस वास्ते आपको विद्या अध्ययन करना चाहिए। विद्या के साथ साथ आपको काम सीखना चाहिए घर का। बच्चियों के लिए दो तरह की विद्या है, एक पढ़ाई की विद्या है, एक घर के धंधे की विद्या है। रसोई बनाना है, झाड़ू देना है, पानी भरना है, बर्तन मलना है, कातना सीखना है, गूंथना सीखना है, परोना सीखना है, ऐसे अनेक जो हाथों की कारीगरी है ये सीखना चाहिए। ये बच्चों के लिए विशेष आवश्यकता है, बालकों के लिए भी है, परंतु उसकी अपेक्षा आप अधिक है। फिर भगवान श्री राम महाराज अवतार देते हैं तो वहाँ कौशल्या, सुमित्रा और केकई तीन रानियों का विशेष नाम आता है। उनमें सुमित्रा रानी थी, वो हाथ की बड़ी चतुर थी, कौशल्या थी बड़ी गहरी और शिक्षा देने वाली और बड़ी भगवान की भक्त थी, तब तक जीवन मुक्त महात्मा हुए, ऐसी विशेषता से कौशल्या माता थी। और केकई माता सलाह देने वाली, शिक्षा सबको देने, राजा भी कोई पूछते थे तो उनको भी सलाह देती थी केकई। केकई का बड़ा आदर था, वो राम जी के वनवास में कारण बन गई, इस वास्ते उनका अपयश हुआ, पर वो अपयश उसने अपने जान करके लिया। रामलला वनवास में जाना चाहते हैं तो अब जिस मैं ले लूं रामलला की प्रसन्नता हो जाए, ऐसे माँ का भाव था। तो ये काम अलग थे, इसमें चौके चार सुमित्रा पूरे, ऐसी बात आती है रामायण में कि चौक उनके सुमित्रा माता ने पूरे, क्योंकि सुमित्रा माता हाथ की बड़ी सुंदर कारीगर थी। तो वे बातें आपको सीखना बच्चियों को कि उम्र भर वो विद्या काम आवेगी और पढ़ाई है ये भी काम आवेगी। पढ़ाई भी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, आजकल लोग ज्यादा पढ़ी हुई देखते हैं, पर पढ़ाई अपना काम चले, साथ में किताब लो, लिखना पढ़ना भी कर ले, सब काम तैयार कर ले। तो बच्चों को ऐसे तैयार होना चाहिए और उत्साह रखो। उत्साही आदमी को विद्या सुगमता से आती है। ये सात बातें बताता हूँ, उन सात बातों को आप धारण करो तो आपकी उन्नति, विद्या, धन, संपत्ति सब मिलेगी। एक तो उत्साह, हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि ये काम करते मैं नहीं कर सकते, ऐसा बच्चों को कभी नहीं जानना चाहिए। जितनी जल्दी बड़ी बड़ी माताएं हुई है, बड़े बड़े नेता हुए हैं, बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े धनी हुए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, जितने बड़े बड़े नेता आदि हुए हैं, वे सिर्फ बालक थे। माताएं बड़ी बड़ी श्रेष्ठ हुई है, कौन कौन थी आदि, तो वे भी बड़ी बालक थे। बालक होकर वो बड़ी हुई है तो हम बालक हैं, हम भी ऐसी बड़ी आई है। जैसे मन में उत्साह रखना चाहिए, विद्याध्ययन में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपनी इस क्लास में पढ़ने में सबसे मैं श्रेष्ठ बनूं, एक एक श्रेष्ठ बने, ये भाव रखना चाहिए। ये नहीं कि दूसरी न बढ़े, दूसरी हमारी ऊंची न हो जाए, ये भाव नहीं। किंतु बात तो एक ही हुई, दोनों ही हम श्रेष्ठ बने, ये बात हुई, दूसरे निकृष्ट रहे ना। अपना भाव ऊंचा होगा, मैं सबसे श्रेष्ठ बनूं, अगर दूसरे छोटे बनेंगे तो आपकी उन्नति रुक जाएगी। तो आपके मन में ये आना चाहिए कि मैं श्रेष्ठ बनूं, मेरे से भी सहपाठी है वे श्रेष्ठ बने, जिससे उनसे भी श्रेष्ठ बनने का मेरे को मौका मिले, और वे फिर मेरे से श्रेष्ठ बने तो मैं उनसे श्रेष्ठ बनूं, जिससे मेरे को श्रेष्ठ बनने का और अवसर मिले। इस तरह देखना चाहिए, दूसरे की अवनति नहीं चाहनी चाहिए। दूसरे का बुरा चाहता है उसका बुरा होता है, कोई किसी की चीत है बुरी उसका होता है बुरा, कोई किसी के मारे छुरी लगता है छुरा। ये कलयुग, ये कलयुग है, इस हाथ दे इस हाथ ले को खूब सौदा मत धर गए। तो विषय में बुरी भाव रखने से, बुरी भावना रखने से आदमी का पतन होता है। तो दूसरे मेरे से भी अच्छी बने ये बच्चियां, और मैं उनसे भी अच्छी बनूं, ऐसा उत्साह रखना। और आदिर सूत्र में दूसरा गुण बताते हैं, कोई काम करना हो तो बड़ी सुचारू रूप से, बड़ी शांति से और जल्दी करना चाहिए। जल्दबाजी ऐसी नहीं करना चाहिए जिससे काम बिगड़ जाए। काम सुचारू रूप से हो पर वो समय अधिक नहीं लगना चाहिए। आजकल ये बहुत बीमारी फैल गई है, काम करने वाले बहुत धीरे धीरे करते हैं कि काम तो थोड़ा हो और पैसे ज्यादा मिल जाए, ये पतन का है। इससे देश मात्र का पतन होगा। वे समझते हैं व्यक्ति का पतन, पर देश मात्र में खर्चा तो बढ़ गया है और काम कम करते हैं, इससे दरिद्र हो गया है हमारा देश, बहुत ऋणी हो गया है, जो कि दूसरों के ऋण को उतार सके, ऐसी विलक्षण हमारे में यहाँ शक्ति है, ऐसे विलक्षण हमारे यहाँ वस्तुएं हैं, हमारे यहाँ विलक्षण पौधा है, कई तरह के साग है, कई तरह के अन्न है, इतने हरे देश में नहीं होते। हमारे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा चीजें होती है, बड़ा बड़ा विभाग है, वर्ण विभाग है, आश्रम विभाग है, ये विचित्रता अपने देश की है। आज इसकी निंदा करने लग गए लोग, इन तत्व को समझते नहीं। सूर्य भगवान है, ये सविता है, सबको पैदा करने वाले, सबके पालन करने वाले, सब रक्षा करने वाले सूर्य है। उस सूर्य की किरणें भारतवर्ष में जितनी पड़ती है इतने किसी देश में पड़ती मैंने नहीं सुनी है। किसी ने सुना तो मेरे को बता दे, आप जानकार अधिक हैं तो मैं फिर सावधानी से बात करूंगा। अभी तक मैंने सुना है यहाँ पर छह ऋतु होती है, एक गर्मी का दिन, एक सर्दी का, एक वर्षा का, तीन दिन, तो तीन तो मानते ही आदमी, पर उन तीनों में दो दो महीनों की ऋतु होती है, छह ऋतु होती है। इतना विभाग हर एक जगह नहीं होता, कहीं गर्मी गर्मी पड़ती है, कहीं सर्दी सर्दी पड़ती है, इस तरह से रहता है, कहीं पानी ज्यादा बरसता होगा, परंतु यहाँ सर्दी अधिकतर होती है। और सूर्य के अधिकता के कारण से ही यहाँ पेड़ है, पौधे है, तरह तरह की चीजें बहुत तरह की पैदा होती है, ऐसी हरेक जगह पैदा नहीं होती, कहीं आलू भी पैदा होते हैं और गद्दा ही नहीं। हमें भारतवर्ष में भी किसी आश्रम आदि में वहाँ चावल की रोटी बनती है, गेहूँ होते होते नहीं, बहुत कम वहाँ पहुँचते हैं। जातियाँ विचित्र विचित्र है, आज कहते हैं जाति अनेकता है, ये ठीक एक कर दिया जाए एक से बड़ा नुकसान है। अधिक अधिक होकर एकता हमारे समाज की अधिक सुंदरता किस बात में है, अनेकता होते हुए एकता, एकता होते हुए अनेकता, ये कहने से जितना समाज सुंदर होता है एकता से सुंदर नहीं होगा। ये प्रकृति की विभिन्न जो अवस्था है इससे सृष्टि चलती है, प्रकृति के सामने अवस्था हो जाए समता करे तो प्रलय हो जाता है, और परमात्मा में सम हो जाए तो ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान मुक्ति जीवन मुक्ति हो जाती है। इस वास्ते संसार में अलग अलग विभाग है, ये अपना अपना है, ये जातियां सब में है, मैंने देखा है पौधों में जाती है, अनाज में जाती है, माजरा कितनी तरह होता है, गेहूँ कितनी तरह का होता है, कुत्ता कितनी तरह का होता है, गाय कितनी तरह की होती है, भेड़ों बकरियों मैंने देती है, तरह तरह की उसमें जातियाँ है, ये जाति है भिन्न भिन्न जाति है, ये सुंदरता है। जैसे घड़ी है, घड़ी में जितने अधिक पुर्जे होते हैं वो गाती घड़ी बढ़िया होती है, जितने थोड़े पुर्जे होते हैं वो घड़ी बढ़िया नहीं होती। कई लोग ऐसा घड़ी की परीक्षा करते हैं, हाथ में लेकर देखते हैं वजनदार है घड़ी, बड़ी अच्छी है। आजकल बिजली की घड़ी नहीं है, इसमें तो वो इज्जत नहीं है। तो अनेक होते हुए पुर्जा एक ही सस्ता हुआ है, कोई ऐसा पुर्जा नहीं कि दूसरे पुर्जे से संबंध न रखे। तो संबंध रख करके सब चलते हैं ऐसे, तो अनेक में एकता होती है, और एकता होते हुए अनेक होते हैं। मानो प्रेम तो एक चाहिए, कार्य अलग अलग चाहिए। प्रेम तो अलग एक होना चाहिए सबका ही, स्नेह एक होना चाहिए सबका ही, एक एक हितैषिता हित करते बना, ये सबका एक होना चाहिए। और काम अलग अलग, अपनी ड्यूटी बजाओ अलग अलग, तो अपना काम अलग अलग, इस बात के कारोबार अलग अलग थे, ब्राह्मणों का अलग, क्षत्रियों का अलग, वैश्यों का अलग, शूद्रों का अलग, इस तरह से हमारे चारों वर्णों के आश्रम धर्मों के धर्म अलग अलग बताए। पर अलग होते हुए भी सबसे संलग्न थे, सबका हित करते थे। ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों की सेवा करता था, क्षत्रिय अपने कर्मों के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों की सेवा करता था, और वेश अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश चारों शूद्रों को सेवा करता, शूद्र अपने कर्मों के ब्राह्मण क्षत्रिय वेश और शूद्रों की सेवा। स्वकर्मणा तम जैसे गीता में वर्णन आया है 41 से 48 तक ये प्रकरण है 8 श्लोकों का, उसमें चारों वर्णों के धर्म बताए। और यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव। जिस परमात्मा से संसार व्याप्त है, जिस संसार प्राप्त पैदा हुआ और वो परमात्मा स्वर पूर्ण है, तो अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करे। तो ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म मैंने जैसे पहले कहा, अपने धर्मों के चारों वर्णों का पूजन करे, आदर करे। ऐसे ही बहनों से, भाइयों से, बच्चियों से सबसे कहना है, आप हर एक काम करें सबका हित चाहे, किसी का अहित न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब तत्व की हो जाए, सबका भला हो, बुरा किसी का भी न हो, ऐसा भाव रखने से आप सब भले हो जाएंगे। 100 आदमियों में 100 आदमी भावना के सब अच्छे हो जाए, सब अच्छे हो जाए, सब अच्छे हो जाए, मैं भी अच्छा, सभी अच्छे हो जाए, तो 100 वोट मिलेंगे। और बुराई करोगे तो भी सब बुरे, सब का नाश हो जाए, सब निर्धन हो जाए, सब विद्वान नहीं मूर्ख रह जाए, सब अज्ञ रह जाए, मेरी विज्ञता रहे, ऐसा अपना अच्छा बनने का जो वोट वो अपना रहेगा। 99 वोट बुराई बुरा के मिलेंगे, एक एक बुरा चाहेंगे तो बुराई का मिलेगा, 100 वोट जो 99 वोट मिलेगा अपना भी बुराई का नहीं होगा, और भलाई का होगा तो 99.5 होगा, तो अपने बुराई नहीं चाहेगा, तो अपना भी भला चाहेगा, तो भलाई की में सारा ज्यादा संग्रह होगा। इस वास्ते सर्वे भगवान को सुख नहीं, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल अनुभव हो रहे, सब धन संपन्न हो जाए, सभी विभूषाली हो जाए, सभी धर्मात्मा हो जाए, ऐसा भाव है वो अंत का शुद्ध करने वाला है। सब कोई बुराई चाहने पर बुरा हो नहीं सकता, भलाई चाहने पर भला भी हो जाए, ये कारण नहीं है, परंतु भलाई करने से अपने भले हो ही जाएंगे, और बुरा चाहने से आप तो बुरे हो ही जाएंगे, दूसरे बुरे हो चाहे न हो, पूरी भावना से बड़ा नुकसान होगा। इस वास्ते सदैव ही सर्वे बंधु, सब सुखी हो जाए, सब अच्छे हो जाए, सब श्रेष्ठ बने, सब उत्तम बने, ऐसा भाव रखने से अपना अंतःकरण शुद्ध होता है, भाव शुद्ध होता है, आत्म शुद्ध होता है, संसार में शांति होती है। आज जग में दुख क्यों हो रहा है, मैं धनवान बन जाऊं, मैं श्रेष्ठ बन जाऊं, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मेरे संसार में नाम हो जाए, मेरे अनुयायी ज्यादा बन जाए, मैं श्रेष्ठ बनूं, ये राक्षसी वृत्ति है, ये मानव वृत्ति नहीं है। हिरण्याक्ष चाहता था कि मैं ऐसा श्रेष्ठ बनूं, कैसे मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, ऊपर मरो नहीं, नीचे मरो नहीं, बाहर मरो नहीं, भीतर मरो नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि से मरो नहीं, मनुष्य मरो नहीं, पशु पक्षी से नहीं मरो, ऐसे बहुत उसने विचार किया कि मैं मरू नहीं तो अपने को श्रेष्ठ बनाने की बाधा वाला राक्षस होता है और दूसरों के भला चाहने वाला संत होता है। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद करे क्यों करे भलाई, उसका बुरा करे उसके साथ में भी भलापन करना है। जैसे इक्षुदंड होता है, ऊख होता है, उस कोल में जाकर पेरा जाए तो मधुर इक्षुदंड मीठा मीठा सब निकलता है। तो इस तरह से संत महात्माओं को दुख भी आता है तो भी वे सुख देते हैं, सुख देने में सुख देते हैं, उनमें सुख और आनंद भरा रहता है। तो इस तरह से हरेक व्यक्ति अच्छे बन सकते हैं। बुरा बनने में कष्ट पड़ता है, अच्छा बनने में अच्छा होता है, सब लोग उसको अच्छा कहते हैं, उसे दूसरों से मदद मिलती है। बुरे बनने वालों को मदद बुरा बनना ही नहीं कम मिलती है। कोई बुरे बुरे होते होते हैं वो भी संसार में बुरा कहलाना नहीं चाहते, बुरे से शर्म होती है, लज्जा आती है। कोई बुरा कहे तो अच्छा नहीं लगता, बुरे कोई भला कहे तो राजी होता है, बस बुरे को बुरा कहने बुरा भी राजी नहीं होता तो भले को बुरा कहने से कैसे राजी हो जाएगा। तो दूसरों की सेवा भी भलाई से अच्छी होती है, अच्छा बनने से अच्छा ही होती है। क्योंकि ये बहम है कि चोरी करके चोर बनता है, ऐसे भलाई करके भला बनता है, ये नहीं है। पहले चोर बनता है फिर चोरी करता है। मैं चोरी नहीं करने वाला हूँ, मैं साहूकार हूँ, वो चोरी कर नहीं सकेगा। तो पहले अवगुण को अपने में स्थापन करता है, पीछे दूसरों को नुकसान करता है। कोई भी नुकसान करने वाला है उस खुद का नुकसान ज्यादा करता है, औरों का नुकसान कम करता है। अब कहावत है कि भैंस का सींगड़ा भैंस ने भारी, तुम तो भले दूध नहीं पारी। तो भैंस का सींगड़ा तुझे लगा दे गए, वो तो कभी मौका लगे तो लगा सकती है, मगर सिर पर भार तो उसके हरदम रहता है। ऐसे बुरी भावना वाले का भाव बुरा रहता है हरदम, तो उसको जितना दुख होता है और को नहीं होता है। वो आज ये समझते नहीं, विचार नहीं करते हैं, इस वास्ते ऐसा बात होती है। तो बच्चों से, बहनों माताओं से, भाइयों से कहना है कि अपने अच्छे भाव रखो, जिस समुदाय में रहो वहाँ प्रेम का, उदारता का, स्नेह का बर्ताव करो। वो अमृत का बर्ताव है, और बुरा बर्ताव जहर का बर्ताव है। जहर के बर्ताव से आप दूसरों को नुकसान होगा, इस वास्ते भले बर्ताव से हमारा दूसरों का सब भला होगा, वर्तमान में भला होगा, भविष्य में भला होगा। आज हम बड़े बड़े संतों को, महात्माओं को याद करते हैं, वो उस समय हुए इतने नहीं, आज भी अच्छे हैं। आज भी युधिष्ठिर के नाम से धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तन है ना, युधिष्ठिर का कीर्तन करने धर्म बढ़ता है। तो युधिष्ठिर महाराज उस समय में जंगल में रहे 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, दुख पाया और दुर्योधन ने राज्य किया, अन्यायपूर्ण राजा बना रहा। परंतु आज सबके हृदय में युधिष्ठिर का राज्य है, दुर्योधन पर थूक दे, बड़ा दुष्ट हुआ, बड़ा दुख दिया, अन्याय किया। तो भी भले आदमी भलाई होती है, सदा के लिए उसकी प्रशंसा होती है, और बुरे के उस समय भी भले आदमी बुरा मानते हैं, वो थोड़ा देर सुख ले ले, थोड़ा देर राज्य कर ले। परंतु आज दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मानते। बुराई आगंतुक होती है, वो बुराई भी अपने में बुराई होती है, वो बुराई स्थायी होती है। मैं अभी कह चुका हूँ कि कैकेयी की सलाह लेते थे दशरथ जी महाराज, बड़ा आदर करते थे, परंतु राम जी को वनवास भेजने में वो कारण बने। दशरथ जी का शरीर शांत हो गया, इसमें कारण बने, तो कैकेयी का नाम नष्ट हो गया। इतनी बच्चियां और बड़ी बड़ी बहनों भी बैठी है, किसी का कैकेयी नाम नहीं होगा। मैं कहता हूँ वह बतावे किसी का नाम कैकेयी हो। बेचारी राम जी की माँ होते हुए उनका तो नाम नष्ट हो गया, क्योंकि ये बुराई के लड़के को बदमाश भेज दिया, जिस कारण से पति की शरीर मृत्यु हो गई, ऐसा होगा। तो ऐसे खराबी होने से उसका नाम नष्ट हो जाता है। ऐसे मनुष्यों में सब नाम और कृष्ण गोविंद वासुदेव नाम मिलेगा, परंतु आपको कर्ष का नाम नहीं मिलेगा। कोई भाई अब कर्ष तो बताओ, दिखा देगा हो तो बताओ, उनका नाम नष्ट हो जाता है। तो बुराई से बहुत नुकसान होता है, अपना नुकसान होता है, दूसरों का नुकसान होता है, या भलाई से हमारा और गौरव का सबका भला होता है। तो भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, होगा ही भला, इसमें संदेह ही नहीं है। स्वास्थ्य भलाई के बीज बो, खेती की जाए, जो बीज बोया जाता है वो ही धन्य होता है। तो भलाई का बीज बो, जो भलाई भलाई खेती हो जाएगी, और बुराई बुराई बुरी खेती हो जाएगी। जितने जितने बीज बोए जाते हैं उनसे सैकड़ों गुना अधिक पनपता है। तभी तो खेती करते हैं, बढ़िया बढ़िया बीज को रेती में मिला देते हैं, खेती होती है। तो आप जितनी भलाई करोगे उसका बीज बहुत ज्यादा होगा, उनकी भलाई फैलेगी। जहाँ कई संत महात्मा अच्छे पुरुष हुए हैं उस देश में भलापन होता है, वहाँ सुगंधी होती है। जैसे कुछ कस्तूरी दामोदर सबते निवार्य थे, उसका सुगंध जो होती है काशी सुगंधी कस्तूरी की, तो भलापन होता है। दामिनो दब दबे कस्तूरी की बार, भजन करो पाताल में चुप होकर के, प्रकट होता आकाश दाबी दोबी नहीं दबे कस्तूरी की बास, सुगंधी आती है सबको सूचना हो जाती है। इस वास्ते अच्छे सबू सदाचार है वो बड़ी सुगंधी है। मरने पर भी लोग याद करते हैं, आज गोस्वामी तुलसीदासी महाराज की रामायण से कितना लाभ होता है, कितने संत प्रसन्न होते हैं, कितने गृहस्थ और कितने व्यापक बड़े बड़े राजा महाराजों के बहनों तक फूस की झोपड़ी में रहने वाले भी रामायण पढ़ते हैं, बड़े भी पढ़ते हैं, सब आदर करते हैं। कारण क्या है कि राम जी के भक्त थे। बड़ से यहाँ बड़ होते हैं जो वामन भुजन, बड़ों की सेवा करने से आदमी बड़ा होता है। जैसे वामन भगवान मांगने के लिए गए तो जो मांगता है रहता है छोटा हो जाता है, देने वाला बड़ा हो जाता है, उसका हाथ ही ऊपर रहता है। हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ हाथ रहे नहीं हाथ में, हाथ पड़े पर हाथ, एक दूसरों का हाथ भर जाता, हाथ हाथ में बात नहीं रहेगी। तो हाथ थका अपने हाथ ही बात कर रहे, मेरे हाथ की बात है। तो हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ हाथ रहे नहीं हाथ में, अपने हाथ में बात नहीं रहेगी। फिर जब हाथ पड़े पर हाथ, जब रात ही हाथ में पड़ जाए तो क्या दशा होगी। इस वास्ते अपने सबकी तृप्ति करो, सबको दो, सबकी सेवा कर दो, तो सेवा करने वाला बड़ा हो जाता है। राजा महाराज अपने मामूली सेवा करने वाले इतने हो जाते हैं महाराज, वो जो राजा को सलाह दे राजा मान लेता है। बड़े बड़े सेठ धनी आदमी भी जो सेवा करता है उसकी बात मान लेते हैं। तो ये सेवा करना मामूली नहीं है, ये बड़ी ऊंची चीज है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम प्रियगम्य, योगी भी जिसको नहीं कर सकता ऐसा सेवा धर्म है। तो भगवान शिव के वश में हुए, स्वार्थ मिंत सकल जगमाही, सुपने ऊपर परमार्थ नाही, हेतु जग जग उपकारी तुम तुम्हार सेवक। भगवान और भगवान के सेवक ये दो संत का उपकार करने वाले हैं। भगत मेरे भुगत मणि, मैं हूँ संतन को दास। भक्त तो भगवान का होता है, बट भगवान कहते हैं मेरा भुगत मणि। इष्ट अर्जुन को कहा इष्टो सुमित तदोक्षा में चेहित, मेरा तो इष्ट है। ऐसे भला करने से कितनी विलक्षणता है, भगवान भी उसका आदर करते हैं, सज्जन भी आदर करते हैं, बुरे भी आदर करते हैं। मैंने ऐसी बातें देखी है कि अच्छा आदमी है तो भी ऐसी बात है, उनके पास सामने कि महाराज हम तो ये झूठ बोलते हैं, मैंने आपके सामने नहीं बोलेंगे। मानो दुर्गुण दुराचार सत्य अच्छों के सामने नष्ट हो जाते हैं, सदगुण सदाचार पनपते हैं, इसकी महिमा होती है। इस बार बच्चों को ख्याल करना चाहिए, अब भी से अच्छी बन जाओ। तो छोटी छोटी बच्चे कुंती माता छोटी सी थी, उस समय दुर्वासा आ गए, दुर्वासा का चरित्र सुनो तो क्रोध ही क्रोध किया, उन्हें श्राप दिया। राजी बहुत कम जगह हुए, जगह जगह उनकी ऐसी कथा थी दुर्वासा की। परंतु महाराज कुंती भोज थे, उनके यहाँ गोद गई थी वसुदेव जी की लड़की बहन, वो गई थी कुंती भोज गोद। तो वहाँ आज ये दुर्वासा ऐसे आ गए, ये छोटी दर 12 वर्ष की थी, कि बेटा मरीज की सेवा करो। तो वो छोटी बच्ची देख करके प्रश्न विचार संत को बड़े बूढ़े देख कर गई, एक फिर सेवा वृत्ति देखी, मुझे आज्ञा पालन कर देखी, तो बाबा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। दुर्वासा प्रसन्न बहुत कम जगह हुए, जगह तो साफ साफ दिया है, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए क्या बेटी बैठे तेरे को मंत्र दूंगा, मेरे तो कोई इच्छा नहीं, नहीं बेटी दूंगा मैं, अच्छा मतलब दे दो प्यार। उन्होंने छोटे बालक पर तो देखने से प्यार आता है, या तो फिर उसका आचरण अच्छा देखे तो और ज्यादा राजी होते हैं। तो मंत्र दिया उनको कि ये मंत्र जपो, जिस देवता को तुम चाहोगी वो देवता प्रकट हो जाएगा सामने, इसलिए से दिया। तो ये बात वास्तव में सेवा करने से चीज मिलती है मुफ्त में, आशीर्वाद मिलती है मुफ्त में। रोजाना नमस्कार करो तो चतुर्थ से मन बताया ना आयुर्विद्या यशो बलम सब बढ़ती है पूर्व भाई इस वास्ते सबके साथ अच्छा प्रेम का आदर का सत्कार का और भला बने का बर्ताव करो। क्या इसमें पैसा लगता है प्रिय वाक्य प्रधान है ना सर्वे तुष्यंत जंतु प्यारा बोलने से जंतु भी खुश होते हैं। वचने का दृद होता क्या मीठा बोलने में कोई टका खर्च हो पैसा लगता है क्या बात है सीधी सादी बात है। वचने का दरिद्रता इसमें क्या दरिद्रता करे अरे प्रेम से आदर से सब करे इस तरह से आप उसमें स्नेह रखे प्रेम रखे हित चाहे सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति होती है वो भगवान मिल जाते हैं। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता निर्गुण में लभंते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षण कल्मषा संगद्वेदायत आत्मान सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में लगे ब्रह्मज्ञान हो जाता है तो निर्गुण सगुण सब प्राप्ति हो जाती है तो सभी हित करने से आपस में भी स्नेह रहता है। और बच्चे हित होने से इनमें एक विलक्षण बात आती है लड़के अच्छे होते हैं श्रेष्ठ होते हैं तो उनमें से एक कुल का वो उद्धार करते हैं एक कुल को पवित्र करते हैं और बच्ची श्रेष्ठ हो जाती है दो कुल का उद्धार करती है। जब महाराज जनक चित्रकूट पहुंचे भरत जी गए राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट तो महाराज जनक भी पहुंचे वहाँ तो वहाँ पहुंचे तो सीता जी ने नमस्कार किया पिताजी आ गए। माता पिता सबको प्यारे लगते हैं और संतान सब माँ बाप को अच्छा लगता है तो सीता जी ने प्रणाम किया तो महाराज ने सिर पर हाथ रखे हृदय लगा लिया पुत्री पवित्र किए कुल बेटी तरह दो दो कुल को उज्जवल कर दिया पवित्र कर दिया हमारा भी सिर ऊंचा हो गया कि महाराज जनक की पुत्री राज का सुख छोड़ करके और देखो जंगल में बैठी है। जितने अहलकार थे बड़े बड़े मुसद्दी आदि थे वे तो सीता जी को देख करके दुखी होते हैं कि हमारे जनक महाराज की लाडली पुत्री बहुत प्यारी पुत्री आज जंगल में बैठी है रहने के लिए मकान नहीं है पहनने के लिए कपड़ा नहीं है पूरा खाने के लिए अन्न नहीं है इतनी तंगी बैठी है तो दूसरे रोने लग गए पर महाराज जनक बड़े राजी हुए मेरे प्रसन्न हुए मेरे राजी हो गए बेटा तेरे बहुत अच्छा काम किया मेरा सिर ऊंचा कर दिया आज जिससे कि मैं कि ये महाराज सीता जी के पिता है जानकी जी के पिता है ऐसे मेरा नाम उज्जवल कर दिया बेटा तेरे और दशरथ जी महाराज के दोनों कुल को उज्जवल किया तो ये बच्चिया श्रेष्ठ बने तो दो कुल का उद्धार करे इतने लड़कों से इनका तेज काम इस वास्ते बच्चियों तुम ऐसी बनो और ये बनने में आप स्वतंत्र हो बुरा बने भला बने इसमें बाधा नहीं है। सुख और दुख तो होता है पूर्व कर्म से पूरे कर्म बुरे होते हैं तो दुख पाना पड़ा दुखदायी परिस्थिति आ जाती है और पूरे कर्म अच्छे होते हैं पूर्व के उसे सुखदायी परिस्थिति आ जाती है। बस भला बुरा बढ़ना है ये नया काम है ये प्राप्त का फल नहीं है ये कर्मों का फल नहीं है ये तो अपने उद्योग का फल है अपने विचार का फल है शास्त्र है संत है और सद्विचार है इनसे अच्छे बनते हैं। तो आप लोग अच्छे बन सकते हो अच्छा बनने के लिए मना ही नहीं है। जैसे पौधे होते हैं धूप होती छोट छोट जाती है धान के पौधे बड़े हो जाते हैं और वृक्ष अधिक बड़े बनते हैं तार है और उस नारियल है बहुत ऊंचे बढ़ जाते हैं। अब कितने ऊंचे बढ़ जाओ आकाश की तरफ संबंध नहीं है सदा सुबले खुशी है। अब दूध बढ़े नहीं आकाश क्या करे अब ऊंचे बढ़ते नहीं अब ताड़ ऊंचा बढ़ जाए ताड़ के लिए कौन सी मना कर दी मन बढ़ने के लिए सब ऐसी है ऐसे मनुष्य शरीर में बढ़ने की बड़ी भारी विलक्षणता है ये बहुत बड़े बन सकते हैं क्योंकि इन्होंने खुली है भगवान की तरफ से कोई श्रेष्ठ बने तो बड़ा श्रेष्ठ बन सकता है महात्मा बन सकता है तत्व बन सकता है जीवन मुक्त बन सकता है जितने संत महात्मा है उनसे आज अधिक बन सकता है खुली है इसमें मना नहीं है। कभी शंकराचार्य बन गए इतने ऊंचे तो दूसरा नहीं बन सकता ऐसा नहीं है। मानवाचार्य है वल्लभाचार्य है विष्णु स्वामी बहुत ऐसे ऐसे महात्मा पुरुष हुए वे ऊंचे बढ़ गए अब हम बढ़ सकते हैं उनसे ऊंचे हम बढ़ सकते हैं। हम आज कलयुग में पापों का प्रचार है दुर्गुण दुराचारों का प्रचार है परंतु उन्नति करने के लिए कलयुग बड़ा भारी श्रेष्ठ है। कलयुग सम युग आना नहीं जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवोदर विनय प्रयास कलयुग के समान युग नहीं है इसमें बिना प्रयास ही उन्नति होती है बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। सदगुण सदाचार लेना चाहो तो बहुत बढ़ता है क्योंकि सदगुण सदाचारों को और भगवान को लेने वाले आदमी कम है तो भगवान के माल पड़ा हृदय में अगर लेने वाला हो तो कितना मिलेगा, सबको सस्ता मिलेगा। जो वस्तु देने की जिसके मन में हो तो ग्राहकों को सस्ती मिलेगी, और लेने वाले ज्यादा होंगे तो देने वाले को कमती दी जाएगी, मूल्य ज्यादा लगेगा। तो आज सदगुरु शुद्धाचार्य भगवान का भजन आदि बड़ा सस्ता, बहुत सुंदरता है, बहुत थोड़े से आज भलाई मिलती है। जैसे स्टेशन पर हम जावे, गाड़ी चढ़ना चाहे और उसमें डब्बे में बैठे हुए मना न करे तो मुझे पता है भले आदमी है। आज बुराई न करने से भले हो जाए, अंधो कौन जाओ, आज थोड़ी भलाई बुराई न करे तो लोग कहते भले आदमी भाई, आज तो लोग मना नहीं गया, नहीं तो हरेक मना कर ना इस जगह नहीं, यहाँ जगह नहीं, यहाँ जगह नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मेरा तो कुछ बोलना का स्वभाव है ना, मेरू क्या है सही स्वामी आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मैं तो आगे बढ़ू, आपके आशीर्वाद है, आपके लिए बढ़ रहे हैं, सोचो मैं क्या सोचे आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बहुत जगह है तो आप भीड़ में क्यों बैठे हैं, यहाँ मतलब क्या यहाँ नहीं आवे, माला होने लगती है महाराज, देखे पहले वो भीड़ बहुत है, हमारे कोई नहीं आवे, हमारे मन से जब होना शुरू होता है, ये दुष्टता है, ये दुर्भाव है, ऐसा नहीं है पड़ेगा भाई, हाँ आओ कोई आवे देख लो भाई ये जगह है जगह तैयार है, अच्छी जगह मिले तो और जगह हो नशी मुठी जगह रख दो, अच्छी जगह मिले वहाँ बैठ जाना, नहीं तो यहाँ से कोई हर्जन नहीं, हम अपनी जगह बैठे क्यों मना करें बताओ। मैं ऐसी आज का जमीन ऐसी बात है तो ये क्या है, ये सदगुण सदाचार है वो आज मुक्त हो रहे हैं तो उनका बड़ा सस्ता मिलता है, भगवान बड़े सस्ते मिलते हैं, अच्छाई बड़ी सस्ती मिलती है, और समय से इस समय में बड़ा सुंदर मौका है, इस मौके का लाभ उठाना चाहिए अपने को, निमित्त बन जाओ तो बहुत भलाई अपने को जल्दी मिलेगी, विशेष मिलेगी, क्यों सस्ती है, भगवान भी सस्ते है आजकल, कौन पूछता है भगवान को, जब भगवान बहुत ज्यादा पूछते थे उस समय भगवान महंगे थे, अब आज महाराज बड़ी संस्था है, यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत उड़ के बैठते हैं तो एक नंबर बहुत कम देता है, अगर थोड़े बैठते हैं अगर फैल गए तो संस्था खुद फैल हो जाए, उस पास करना पड़ता है, तो क्या करें हमारी संस्था चलती रहे, तो इस तरह से आजकल भगवान की संस्था है ना, इसमें मुफ्त माल मिलता है, मुफ्त सर्टिफिकेट मिलता है, इस वास्ते तो बड़ा सुंदर मौका है, बड़ा अच्छा अवसर है, इस अवसर में हम बहुत जल्दी ऊंचे हो सकते हैं, इस वास्ते तो बड़ा सुंदर अवसर आया हुआ है, ये मौका है, ये बार बार नहीं मिलता, ये तो मिला हुआ है, अभी मनुष्य शरीर है, इन मनुष्य शरीर में कितनी ऊंची बात हो सकती है, भगवान कहते मेरे भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान के मुकुटमणि हम बन सकते हैं, हम मुकुटमणि बनना नहीं चाहते, हम चरणों के दास बनना चाहते हैं, पर दास को भगवान ऊंचा बता देते हैं, दूसरा कोई संसार में इतना नहीं है, काम शरीर को ना है, संसार के समान भगवान के समान संसार में कोई नहीं है, कोई बड़ा होगा तो आपको छोटा बनाएगा, आपको देख मातृत्व बनाएगा, पर भगवान बनाते मालिक अपना, इतने भगवान उदार है, ऐसो को उदार जगमाई गुरु सेवा जो द्रवे दीन पर राम शरीर को नाई, भगवान मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट बड़ी, तो ऐसी आजकल का मौका है ये, आप बड़े भक्त बन सकते हो, बड़े श्रेष्ठ पुरुष बन सकते हो, एक बच्ची हुई बड़ी श्रेष्ठ बन सकती है, ये सदा उत्साह रखो, तो उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम, दो बात कही, दीर्घ सूत्री न हो, थोड़े समय में काम होने वाले में ज्यादा समय लगा देता है, दीर्घ सूत्री कहे, दीर्घ सूत्री विदेश, दो बात, और क्रिया विधि ज्ञान, काम करने की विधि को जाने, कौन सा काम कैसे करना चाहिए, बच्चों को सीखना चाहिए, रंग कैसे बनाओ चाहे कैसे, सब काम कैसे करें वो सीखना चाहिए, महाराज सीता जी महाराजा जनक की तो पुत्री और महाराज दशरथ की पुत्र मधु, दोनों बड़े बड़े राजा, परंतु जब वनवास में रहे तो वो सुरवेदी का बड़ी सुंदर चौकी थी, शेर निज पानी सरोज सुहाई, सीता जी ने हाथ से लीपन करी, लीपन आता था ना, इतने बड़े घर में लीपने काम क्यों पड़ा, हजारों दासियां उनके आता था, तो आपको सब काम सीखना चाहिए सब, आज बड़े घराने में लोग कहते हैं ऐसा हो तो घर से रसोई बनावे, खुद रसोई बनावे, अरे बड़ी इज्जत है, रसोई बनाती थी सीता जी स्वयं, ये दोष नहीं है, आज अभिमान ज्यादा बढ़ गया तो लोग कहते हैं घर में रसोई बनावे, हम बेटी कैसे दें, अरे भाई इसमें देनी चाहिए बेटी, जिसमें पुरुषार्थ करे अपना काम करे, सब काम सीखना चाहिए, नौकर रखना हो तो नौकर के हित के लिए, यही नौकरी लग जाए पैसे पैदा हो जाए, इस वजह से नौकर से काम कराओ, परंतु काम अपना सीखना चाहिए। अपना काम सीखा हुआ होगा तो नौकर आपको धोखा नहीं देगा, नहीं तो नौकर ने कह दिया सर इतने से भाई इतना घी खर्च हो गया। अरे खर्च कैसे हो गया, मैं कर रहा जानती हूँ कैसे खर्च हो गया इतना, तो आप शासन कर सकती हो। परमात्मा में काम हो तब तो क्रिया विधि के काम करने की विधि को भी जानना चाहिए। सूर्य कृतज्ञम और सूर्य भी होना चाहिए, मन में डरना नहीं चाहिए। डर जाए थोड़ी सी बात डर जाए, डर कहेगा कि वो मर गया आदमी, अरे जीता भी हमारे को नहीं जीत सका, मुर्दा क्या करेगा हमारा, बेटा होगा कोई मरिया कर करो भूत प्रेत पिशाच कभी डरना नहीं चाहिए। मैं देखे और भगवान को याद करो, मेरे को एक बचपन की बात याद आ गई, अब क्षमा करेंगे। एक दिन फिर दुकान में चला गया तो आगे मशान मशान में लिखनी पड़ी, देख लिया देख लिया पता नहीं तो मशान आ गया, तो देखा डर। तो हनुमान चालीसा जय जय जय हनुमान गोसाई, ये भूत पिशाच ये तो कोई नहीं याद आई, मेरे ये याद आई कि जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नानी जय जय जय हनुमान गोसाई, महाराज भय मिट गया। शांति भगवान भगवान ने भी याद कर लिया, इसे हनुमान चालीसा याद करो भय मिट जा, दुष्ट मिट जाए दुष्टता मिट जाए। संभाव से आते हैं हनुमान जी महाराज वहाँ रहते हैं। राम जी जब अपने परलोक में जाने लगे तो हनुमान जी के साथ में नहीं गए, भगवान अनिल भगत पर वाल्मीकि रामायण में आता है मैं तो यही रहूंगा, जब तक आपकी कथा संसार में प्रचलित रहेगी तब तक मैं कथा सुनूंगा आपकी, मैं साथ में नहीं सुनूंगा। तो हनुमान जी महाराज आज यहाँ है, इस वास्ते उनकी उपासना करो, बड़े लाभ होता है, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। इस वास्ते आप लोग हनुमान जी हनुमान चालीसा याद तो होगा ही बच्चों को, हमें बचपन में याद था आपको याद होगा, पाठ करो तो याद हो जाएगा, अच्छी बुद्धि आएगा बचपन में। तो क्रिया विधि व्यसन भी करना चाहिए, चाय पीने का भी आदत डाल दी बहुत खराब है, ऐसा व्यसन नहीं। अन्न अर्चा दो चीज, अन्न अर्चा दो और की चीज, एक तरह तरह खाते पान परागत तरह मसाला बहुत अंधाधुन खराब होता है, बाजारों की चीजें खाने से रोगी हो जाता है। अभी बचपन में पता नहीं लगता है क्योंकि अग्नि तेज है, परंतु इसका असर छोटी बड़ी अवस्था वृद्धावस्था तो पता लगेगा, अनेक तरह के रोग हो जाएंगे, उम्र खत्म हो जाएगी। इस वास्ते बाजार में चीज नहीं, जो मन में माँ से कह दो माँ बना दे, और आप बनाना सीख जाओ अच्छे बढ़ाओ ऐसे करो, बाजार में चीज नहीं। बाजार की क्या बात है, वो बेचना चाहते हैं रद्दी से रद्दी चीज बिक जाए पैसा पैदा हो जाए, ऐसा भाव होता है, माँ का ऐसा भाव नहीं होता। माँ की बढ़िया बढ़िया चीज बच्चों को दो लड़कियों को दो, माँ का भाव ऐसा होता है। बाजार में तो पैसों का मतलब है, बुरे खराब तो खराब हो, पान पराग में बहुत गंदी चीजें पड़ती है, पेप्सी में बहुत गंदी चीजें पड़ती है। जब उनकी बात पूछा पेप्सी में गेहूं का मांस है, गेहूं का नहीं है सूर का मांस नहीं है, मुसलमान पूछा सूर का नहीं है गाय का है, ऐसा कहा। तो बड़ी बड़ी अशुभ चीजें बिगाड़ करके कर रहे हैं, पाठशाला में भोजन कराओ, पाठशाला में भोजन करेगा अंडा बहुत खराब चीज होती है। हम गए थे कोलाई जी बीच में गजनेर में कटरा सत्संग हुआ, तो सत्संग में बच्चिया बैठे थे बालिकाएं, वो बालिकाएं हमारे को स्कूलों में अंडा खिलाते हैं, अंडा बहुत भ्रूण करने वाला है, बहुत अशुद्ध है, भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं, गर्भपात करे तो भ्रूण हत्या लगती है, कोई खा जाए कितना पाप लगता है, बड़ा भारी असुर बना राक्षस बना है। तो ऐसा ऐसा आज प्रसार हो रहा है, बड़े समझते हैं कि रसोई भी हमारे यहाँ नहीं करनी पड़ेगी, बच्चे वहीं भोजन खा लेंगे, मतलब दशा क्या होगी, देश की क्या दशा होगी, पवित्रता तो नष्ट हो गई है। पवित्र पना जो सी है, रहो पवित्र नाम, पवित्र एकादशी होती है, पवित्र नहीं रहो आचार आचार विचार शोचाचार सदाचार आचार न हो कहरे नुमा कहरे आचार होता है, आचार विचार नहीं है, न शोषम न विचाचार हो न सत्यम देते असत्यम अप्रतिष्ठान जगदा हो रमेश्वर ऐसी आसुर संपत्ति संसार में आ रही है। तो इस समय में सद्भाव के सदाचार की बड़ी भारी आवश्यकता है, जैसे गर्मी के दिनों में जल की जरूरत होती है ऐसे आज सदगो सदाचारों की बड़ी जरूरत है। काल पड़ गया है, मर रहे हैं भोगे भोगे प्यासे बेचारे, अच्छी बात मिलते नहीं है, तो अच्छा करना आप आसन करो तो बड़ा भारी उपकार होगा, दूसरों को अच्छी बात मिलेगी, कितनी बढ़िया बात है। प्यासे को जल पिलाने का बातों में ऐसे अच्छे आचरणों के अच्छे भावों की अभी बड़ी भारी आवश्यकता है, बड़ी जरूरत है, क्योंकि लोग ये मिल नहीं रही है। दुर्गुण दुराचार ईर्ष्या दम्भ पाखंड द्वेष वैर आपस में ऐसी बातें सिनेमा में ऐसी बातें सिखाते नीचे नीचे सिनेमा नहीं देखना चाहिए, बड़ा पतंग होता है, गंदी गंदी चीजें, वहाँ बहन बेटी बैठी है, भाई बैठे हैं, पिता बैठे हैं, बेटी है, भाभी बैठी है, उसके सामने गंदी गंदी चीजें, राम राम राम राम राम, बहुत खराब चीज है। तो बहनों माताओं बच्चियों ये मत देखो, अब अच्छी बात है वो सुनो, अच्छी बात पढ़ो, अच्छी बात चिंतन करो। ये जो संसार भीतर जाता है ना, ये कानों के द्वारा आंखों के द्वारा इनके द्वारा भीतर में संसार बहुत विशेष हो जाता है। संसार की बातें देखने में कमली जी सुनने में आती है। एक युवती प्रकाश पुस्तक है, उसमें लिखा है कि किस तरह संसार कैसे दशा, तो संसार कानों के द्वारा ज्यादा दशा है। पूर्व की अबार वीर भुवन दूसरे स्वर्ग में इतना, तो कानों से सत्संग सुनो, भगवान का भजन करो, तो उस द्वार से ही निकल जाएगा। ये सब द्वारा ज्यादा से ज्यादा दशा है। तो देखने में सिनेमा के द्वारा बड़े बुरे संस्कार पड़ते हैं, विद्या पढ़ने में बाधा देती, वो आप अध्ययन कर रहे हो उसी बातें वीर याद आ जाती है। हम तो पढ़ते थे, हमारे महाराज कहते थे तुम सो जाओ पर बातें मत करो, बातें मत देखो, सो जाओ तो बुद्धि ताजी हो जाएगी, और बातों से बुद्धि खराब हो जाए, संस्कार पड़ जाएंगे, पढ़ाई में बाधा लगेगी। इस वास्ते ऐसी बातें देखना करना सुनना बहुत ये मत करो। आज तो लोग कहते हैं कि जानकारी बढ़ाओ, जानकारी संसार की जानकारी बढ़ानी इतनी उत्तम नहीं है। साधारण अपने जानकारी वो ही बढ़ाओ, जिनको व्यापार आदि करना हो वो देखो, नहीं तो मत पढ़ो। गीता जी पढ़ो, रामायण पढ़ो, जिनसे आपका जीवन महान पवित्र हो जाए, पवित्र आचरण हो जाए आपके, आप श्रेष्ठ बन जाओ। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण रचना की, कवि बहुत ही है, बहुत कविता और कविताएं की है, परंतु उतनी पवित्रता नहीं जितनी महाराज गोस्वामी जी की वाणी पवित्र है। तो जितना भाव अच्छा होगा उतने आपके द्वारा आचरण अच्छे हो गए, आपके द्वारा दुनिया का भी भला होगा, बिना कुछ दिए बड़ा भारी पुण्य होगा। अच्छे पुरुषों के दर्शन से, स्पर्श से, भाषण से, चिंतन से, याद करने मात्र से अच्छाई आती, तो अच्छाई भई है अपने में। जैसे बर्फ पास मिलने से ठंडक आती है, आग सुलगने गर्मी आती है, ऐसे अच्छे पुरुषों के संग से अच्छाई स्वतः स्वाभाविक आती है। सूर्य उदय होता है तो उसको गर्मी लेने की, प्रकाश करने की मेहनत करनी नहीं पड़ती, आपसे प्रकाश होता है। ऐसे अच्छे आचरणों का, अच्छे गुणों का स्वाभाविक प्रकाश पड़ता है। तो बच्चियों के लिए बड़ा सुंदर अवसर है, बालक पढ़ने में अच्छी बातें बहुत सुंदर आ जाए, जिन कैसी सुंदर बंदनिया आप बन सकती हो। ये बात मौका है, भाई बहनों के लिए भी यही है कि आप बड़े बने हो तो बड़े वास्तव में गुरु से बड़े बने, वो बड़े होते हैं, अवस्था से बड़ा नहीं होता। समृद्ध बाल हो जाए इससे बड़ा नहीं होता है, बाल गुण होते हैं, समृद्ध ज्ञान वृद्ध, ज्ञान वृद्ध होता है, विद्या वृद्ध होता है, अवस्था वृद्ध होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई वर्ण में बड़ा होता है, ये सबके सब बड़े। सर्वयुक्त ज्ञान वृद्धि से किंकरा शिष्य किंकरा, ज्ञान वृद्ध होते हैं उनके दाग सुख सब उतना बड़ा कोई नहीं। वो ज्ञान उपार्जन करो, बच्चे उत्साह मन है, उत्साह सम्पन्न अदेवी सूत्र क्रिया विधि जिसने सुन जिसना शुन हो सूरम कृतज्ञ नहीं, और कृतज्ञ रहना जिसे अपने लाभ हुआ है उनकी सेवा करना। माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, माँ के दूध से, पिता के कमाए हुए धन से आप पले हो, उस धन से आप विद्या अध्ययन करते हो, तो उनका सदैव कृतज्ञ बने रहो। जहाँ रहो आप कृतज्ञ सूर्य कृतज्ञ दृढ़ सौर धन से मित्रता रखो, सबसे प्रेम करो, जैसे भगवान राम और भगवान कृष्ण सुदामा से प्रेम करते हैं। सुदामा गरीबी खाने पीने की पूरी सुविधा नहीं, उसे भी भगवान उसको बड़ा ऊंचा मानते हैं, बड़े प्रेम करते हैं। भैया इस भू पर भले मेरे नेह करता, भैया इस भू पर भले मेरे नेह करता, प्रेम ही विश्व में नेह निभाने वाले बहुत कमती है। ये भगवान निभाते हैं, संत महात्मा निभाते हैं, तो आप ऐसे बनो, कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ मत बनो। किसी ने उपकार किया है, उपकार पाया है तो बड़ा लाभ होता है। एक मैंने कथा सुनी, एक देश में जो अपराधी होता है उसको छोड़ देते, वो सिंह छोड़ देते, वो सिंह उनको खा जाता। इस तरह से एक आदमी था, चोरी करता था, डाका डालता ऐसा, तो उसको शेर पकड़ लाया, शेर ने शेर छोड़ दिया, शेर छोड़ दिया उसे चरणों में जोड़ लेगा शेर। तो पूछे बात क्या है, शेर कैसे करता है, तो कहता है मैं जंगल में रहता हूँ तो शेर के पैर में गड़ गया था कांटा, तो हिंदू कांटा निकाला, उसे शेर करते हुए वो पकड़ा गया और उसने देखा तो उसके पैसे पहन पड़ गया, तो उपकार का भला भरा प्रश्न ऊपर भी असर होता है, खेद शेर खाने से उसको दूसरे से दूसरे हित करने से अपना बड़ा भाई हित होता है। अब ऐसी बहुत सी बातें हैं आपको सुना और सुनाया करता हूँ, मेरे स्वभाव है सुनाने का, क्षमा करेंगे आप, समय थोड़ा सा चालू हो गया है। नारायण नारायण नारायण। और आप पूछो, बच्चियों पूछो, भाई पूछो, बहनों पूछो, कोई बात पूछो, प्रश्न करो। आजकल के वातावरण में पढ़ाई और संस्कार नास्तिकता के ज्यादा मिलते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोगों को भगवान के प्रति आस्था किस प्रकार से जागृत रखनी चाहिए? भक्तों का चरित्र बोलो, भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सवरण, भक्त कुसुम, भक्त सरोज, ये भक्तों का चरित्र पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। पढ़ाई का असर पड़ता है तो पढ़ाई का असर पढ़ाई से ही मिटेगा। पढ़ाई में भाई उन्हें खराब हो तो पढ़ाई से करो, कुसुम में तो सत्संग करो, अच्छे पुरुषों की सेवा करो, अच्छे आदर आदर करो। आप कुसुम में जाओ मत, सिनेमा आदि भी होटलों में सिनेमा में वो खेल कूद होता है ना, ऐसी जगह नाम अच्छा करो, हाँ क्लबों में बड़ी बुरी बुरी बातें होती है, ऐसा मत जाओ। जहाँ हिंसा हो हृदयाचार है तो मैं जाओ, हृदयाचार है वहां बचो। आज वायुमंडल ऐसा है तो मैंने एक बात बताई आपको याद रखना, कि आप सदगुण सदाचार करो तो आपके बहुत जल्दी आवेंगे सदगुण सदाचार, क्योंकि इनके ग्राहक कम है, ये सस्ता मिलता है आजकल, दुराचरण ज्यादा है, इस वजह से सावधान रहो। सावधान ही साधना है, सावधान रहना हर दिन मनुष्य का काम है, और सदम सावधान रहो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सुखने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। तो बुजुर्ग बने अच्छे पढ़ना है, ये कुछ मेहनत पड़ती है, परंतु कीमत वो मुझे आज सत्य बोलने की आज बड़ी कीमत है, सदगुण सदाचार की उपकार की हित करने की बड़ी कीमत है आज, क्योंकि काल पड़ रहा है, काल में चीज मिलती नहीं है, सदगुण में काल पड़ रहा है, सदाचारों का उत्सव है, हमारे कुछ न कुछ नहीं कर सकता, भगवान को याद कर लिया करो, जहाँ जो भगवान को याद करो, हे नाथ हे मेरे नाथ, बुरी बात आओ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, भगवान को याद करो, वो सहायता सब लिए तैयार। बच्चों के लिए भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, हमारे का शुद्ध अंतरकरण होता है, सच्ची पुकार होती है, भगवान बहुत जल्दी हाजिर होते हैं। नारायण नारायण।